Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. 131. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın malikiyetinden, mülkünün azametinden bahsederek başlıyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa, göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Yalnız Allah'ındır hatta. Yalnız Allah'ındır. Cenab-ı Allah bu medeni bir sure olması hasebiyle bununla adeta şunu anlatmak istiyor. Ben diyor bu surede bu kadar hüküm koydum. Siz kullarım ile ilgili müminlerin hayatını tanzim etmek üzere bu amaca yönelik bunca hüküm koydum. Niçin? Çünkü göklerde ne varsa, yerde ne varsa yalnız benimdir. Benim olduğuna göre siz de bunlara dahil olduğunuza göre siz de benim mülkümsünüz. Nasıl ki gökleri ve yeri istediğim gibi koyduğum kanunlarla eşyayı, maddeyi, kainatı zerresinden küresine kadar, hücresinden görünen varlığından görünmeyenine kadar hepsini yaratan, var eden ve bunların hepsi benim mülküm olduğuna göre, bunların hepsi benim kanunlarıma, hükümlerime, onlar için koyduğum kevni şeriatime boyun eğdiğine göre siz de benim mülkümün bir parçasısınız ve sizin için de ben bu hükümleri koyuyorum. Onlar bu hükümlere itiraz edemediği gibi, hatta siz beyin hücrenizden ruhunuzun en uzaktaki zerresine varıncaya kadar benim hükmüme tabisiniz. Kalbiniz benim emrimle, benim kanunum gereğince çarpar. Benim kanunuma göre kan pompalar. Damarlarınız, sinirleriniz benim koyduğum şeriate göre faaliyet gösterir. Hücreleriniz benim emrimle var olur ve ölür. Yediğiniz besin ve gıdalar benim koyduğum yasalara göre sizin vücudunuzda neşvünema bulur, faal olur, etkin olur. Kısacası hiçbir şey benim mülkümün dışında olmadığı gibi benim tasarrufumun dışında değildir. Ama ey insanoğlu, sana bir ayrıcalık tanıdım diyor Cenab-ı Allah. Sen ayrıcalıklısın diyor. Fakat bu ayrıcalığın dolayısıyla da yine sana farklı muamelem söz konusudur. Nedir senin ayrıcalığın? Sana akıl verdim, irade verdim. Seçimini yapabilirsin. Seçimini yapabileceğin alan için senin önünde iki yol gösterdim. İstersen benim senin için peygamberlerimle gönderdiğim şeriate uyarsın, istersen de kendi nefsinin hevasının peşinden takılırsın, şeytanın zebunu olur gidersin. Eğer benim şeriatime tabi olursan, ki göklerin ve yerin mülkünün benim olması, senin benim şeriatime tabi olmanı da gerektiriyor. Eğer tabi olursan, mükafatını alırsın. Sana mükafat vaat ediyorum. Dünya hayatında rahat ve huzurlu yaşamanın da ötesinde, bana kulluk etmenin mükafatı olarak seni cennetlerle mükafatlandıracağım. Ve eğer sana irade ve seçme özgürlüğü tanıdığım alanda benim göklerin ve yerin mülkünün sahibi olmamın gereği olarak benim şeriatımı seçme gibi bir tercihte bulunmayacak olursan, hayatını benim şeriatıma göre tanzim etmeyi, düzenlemeyi kabul etmeyecek olursan, nefsinin hevasının arkasından, şeytanın peşinden gidersen serbestsin. Dünya hayatını da zindana çeviririm. Daha doğrusu sen kendi iradenle böyle bir tercihte bulunacağın için dünya hayatı senin için zindana döner. Ahirette de senin için en acıklı ve en ağır azap ve işkenceler olacaktır diyor. Taha suresinde ve men yu'rid an zikrina diye başlıyor. Kim bizim zikrimizden, öğüdümüzden yüz çevirirse onu dünya hayatında dar bir geçimme, dar bir hayata mahkum ederiz. Sıkıntılı, zorlu, bunalımlı, dert üstüne dert, birinden kurtuldum derken birçok derde müptela olacak şekilde onu bir hayatla, dünya hayatında öyle bir darlık içinde darlıkla, sıkıntı içinde sıkıntıyla yaşamaya mahkum ederiz. Ahirette de onu kör haşrederiz diyor ayetlerin mütebakisinde. Rabbim ben dünyada görüyordum, ahirette niye beni kör haşrettin diye soracak. Bizim ayetlerimiz vaktiyle sana gelmişti. Sen de onlardan yüz çevirmiştin. Biz de bugün seni bu halde unutacağız. Böyle bırakacağız yani. Dolayısıyla burada ayetin devamı zaten bu söylediklerimizi de dile getiriyor. Zaten biz kimiz ki? Ayetlerin dile getirdiğinden başka bir şey söyleme hakkına sahip değiliz ki. Daha doğrusu başkasını söyleme imkanımız yok. Söylemek istesek de, yani irade falan ayrı bir şey. Bu hudut içerisinde kaldığınız sürece onu söyleyeceksiniz. Ayetin devamı da bunu gösteriyor. Yani Cenab-ı Allah'ın göklerin ve yerin mülkünün kendisinin, yalnız kendisinin olmasını hatırlatmasının akabinde bakın ne diyor. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Andolsun sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara da size de Allah'a karşı takvalı olun diye tavsiye ettik diyor. Gökler ve yer, içlerinde bulunan her şey, yalnız kendisinin olan Allah diyor ki, buna bağlı olarak biz, ey bu Kur'an'ın muhatabı olan akıl sahibi Müslümanlar, müminler, andolsun sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara da, size de Allah'a karşı takvalı olunuz diye tavsiye ettik. Emrettik. Allah'ın tavsiyesi Allah'ın emri demektir. Yoksa yapsan da olur, yapmasan da sana kalmış bir şeydir, kafana göre takıl demek değildir. Allah'ın sana tavsiyesi sana emridir. İttakullah. Ne kadar geniş kapsamlı bir emir. Yani Allah'ın emir ve hükümlerini yerine getirmemekten, onları çiğnemekten, yasakladıklarını da yapmaktan sakınınız. Bunun için Allah'tan korkunuz. Allah'tan korkunuz sizleri emirlerini yerine getirmeye itsin, yasaklarından da uzak durmaya. O sizden nasıl bir hayat sürmenizi istiyorsa, inancınızı ve hayatınızı, imanınızı, amelinizi nasıl şekillendirmenizi emretmişse öylece şekillendirin. Onun istediği gibi yaşayın. Niçin? Çünkü gökler ve yer içindekilerle beraber yalnız onundur. Siz de onun mülkünün bir parçasısınız. ve sizin için öyle bir şeriatı, böyle bir şeriat gereğince yaşamayı öngörmüştür. Atom için nasıl belli bir yasayı öngörmüşse, güneş için, sistem için, yıldızlar için, kainatın her zerresi için nasıl bir şeriat öngörmüşse, sizin için de kendi iradenizle yerine getirmek üzere bir şeriat öngörmüştür. Onu yerine getirin. Onun gereğini yerine getirerek takvaya sarılın. Mümin zaman zaman elbette demeyelim de zaman zaman Allah'ın hududu dışına çıkabilir. Şartlar gereği, nefsinin hevasının etkisiyle ve benzeri sebeplerle, ama reddetmek maksadıyla değil, reddettiği için değil. Beşeri zaafları sebebiyle müminin hata işlemesi mümkündür. Kur'an-ı Kerim bundan dolayı bu surede de geçti. İleride Hucurat suresinde başka şekilde gelecek mesela. Yerine göre bir müminin, mümin bir kimseyi öldürmesi dahi söz konusu olabilir. Zina etmesi söz konusu olabilir bir müminin. Hırsızlık yapması söz konusu olabilir. Rabbimizin bu hükümlerle, bu suçlarla alakalı, bu cürümlerle alakalı koymuş olduğu hükmünün hakkın ta kendisi olduğuna inanarak mümin bir hata işleyebilir. Müminlerden iki taife birbiriyle çarpışabilir. Hucurat suresinde söylediğimiz şekilde değil mi? Ve in taifeten minel müminin iktetelu diyor. Müminlerden iki taife birbirleriyle çarpışırlarsa fe aslihu beyne ahavaykum diyor. Çarpışmayanlar da sizin kardeşinizdir diyor. Çarpışmayanlara da iki kardeşiniz arasını bunun barıştırın diyor. Dolayısıyla mümin hata işleyebilir. Fakat mümin hatasında temadi edemez. Hatasına süreklilik kazandıramaz. Müminin dikkat etmesi gereken nokta budur. Mümin yoldan şöyle bir çıkabilir. Fakat hemen döner. Tövbe eder. Tövbe etmelidir. Fazla zaman geçirmeden tövbe etmelidir. Hatasını na süreklilik kazandırmamalıdır. İşte takva budur. Müminin takvası hatasını sürdürmesine fırsat vermemelidir. Allah'tan korkacak. Hatasından üzülecek. Pişmanlık duyacak. Rabbine karşı kusurlarından dolayı af dileyecek. Utanacak. Sıkılacak. Bir daha aynı hataları işlememeye de kalbinden kesin bir şekilde karar verecek. Takva mümini bu hale getirir işte. Bu noktaya sürükler. Takvalı olan bir mümin er veya geç hatasından pişmanlık duyup tövbe eden insandır. Ve in tekfuru, eğer ittika etmeyip kafir olursanız, demek ki burada İttekullah'tan kasıt, takvanın asgari seviyesi de kastedilmiş olmaktadır. Takvanın asgari seviyesi nedir? Şirkten sakınıp tevhidi kabullenmektir, tevhide iman etmektir. Takvanın en alt basamağı budur. Şirkten kendini korumuş olursun. Tevhide dört elle sarılırsın. Tevhid ile alakalı izahlar yeri geldikçe yapılmıştı. Yine ileride inşallah sırası gelince ayet-i kerimelerin çerçevesinde yapılacak. Ve in tekfuru, eğer ittika etmeyip şirkten uzak kalmayıp inkara yönelecek olursanız, küfre sapacak olursanız, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah size muhtaç olduğu için size iman edin demiyor. Çok harika bir kutsi hadis-i şerif var. Diyor ki, ey insanlar diyor, ey Ademoğulları, insinizle cinninizle en takvalı kimsenin kalbi üzere takvalı olsanız dahi bu bile benim mülkümde bir zerre kadar bir artışı gerçekleştirmez. Bir artış olmaz bundan dolayı. İnsanınızla, cinninizle en günahkar kimsenin kalbi gibi günahkar olsanız bu bile benim mülkümden bir şey eksiltmez. Âmentü billah. Vallahi böyledir. Bugün bu kadar insan kafir, milyarlarca insan. Allah'a bunun bir zararı var mı? Bu kafirlerin küfürlerinin Allah'ın mülkünde bir eksiltmesi söz konusu mu? Bir şey eksiltmesi. Allah'a bir zarar vermesi. Allah'ın hakimiyetine, hakimiyetini ihlal etmesi. Mümkün mü? Sarsması mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Haşa. Ya beni Adem, inna baghyukum ala enfusikum diyor Cenab-ı Allah. Ey Adem oğulları, sizin azgınlığınız kendi aleyhinizedir. Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, G8'i, D8'i her neyse, hepsi de Allah'a kafa tutsa ne yazıyor ki? Cenab-ı Allah öyle bir Allah'tır ki, اِذَا اَرَادَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O bir işi, bir emri murad ettiği zaman, ona ol der, o da hemen oluverir. Dolayısıyla, Amerika oturur, 5 yıl, 10 yıl bütün teknolojisiyle, imkanlarıyla, mühendisleriyle, bilmem nesiyle, şu suyla, bu suyla. Ne yapar? İşte bir uzay mekiği veya uzay gemisi fırlatır. Ona da meydan okuyan anlamına Challenger der. Fırlatır. Fırlamasıyla da Allah ona kün dedi ya, paramparça olması, yere parçaları dahi bulunamayacak şekilde düşmesi veya düşmemesi söz konusu oluverir. Parçasını dahi bulamazlar. İnceleyip de niçin böyle oldu diyemesinler diye. Bu gemi batmaz diye gemi yaparlar. Daha denizden, sahilden birkaç mil uzaklaşır uzaklaşmaz, hesabına katmadıkları buzdağına çarpar pat diye denizin dibini boylatır. Bunlar ibretlik hadiselerdir. Allah bunları nadiren gösterir. İnsanlar fazla çizmeyi aşmasınlar diye. Kendilerine gelsin diye. Hadlerini bilsinler diye. Kafir olabilirsin diyor. Ama haddini de bil diyor. Kendini sakın uluhiyet makamında görüp bunu yüzsüzce, arsız bir şekilde ilana kalkışma diyor. Cenab-ı Allah öyle o kadar haddi aşmayı da her zaman dünyada bile karşılıksız bırakmaz. Firavun'u niçin ufaladı? Nemrud'u niçin ufaladı? Allah'a meydan okumak ve bunu açıkça ifade etmek gafletine kapıldıkları için. Yoksa sadece kafir oldukları için değil. Ne kadar kavim helak ettiyse Cenab-ı Allah, o kavimlerde küfrün de dışında, küfrün de dışında aşmamaları gereken bir sınırı aşmak hususiyetleri var. Ve Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamdan sonra bu hadsizlikten, had bilmezlikten dolayı da toplu helaki kaldırdı. Ama zaman zaman öyle akıllarını başlarına getirecek ibretli hadiseleri de bu şekilde yaşatır. Ha, eğer diyor inkar eder ve kafir olursanız şüphesiz ki göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Ne olacak? küfrettiniz kendi zararınıza. Kendi cehenneminizi kendiniz hazırladınız. Dünyayı kendinize zindan etmiş olmanız yetmeyeceği gibi ahirette de benim azabıma düçar olacaksınız. Ve kânallâhu ganiyen hamide. Allahu Ekber. Allah zaten ganidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Sizin onu övmenize de ihtiyacı yok. O zaten her türlü hamde, her türlü övgüye layık olandır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala cemi'i ni'ami. Bütün nimetleri dolayısıyla hamd ediyoruz. Bir müminin bile tek hamdi, bir müminin tek hamdi bütün kafirlerin küfür ve isyanlarına, gelmiş geçmiş ve gelecek bütün kafirlerin küfür ve isyanlarına bedeldir, onlardan daha değerlidir. Niçin? Çünkü sıfırın altında rakamlar ne kadar büyürse büyüsün bir kıymet ifade etmez. Ama sıfırın üstünde artı bir değerdir. Onlar hepsinden büyüktür. Onun için bir müminin bile hamdi gelmiş ve geçmiş bütün kafirlerin küfürlerinden daha büyük bir değer ve bir kıymettir. Onun için Cenab-ı Allah'a hamd eden tek kişi dahi bulunsa bütün kafirlerin küfürlerine rağmen o Cenab-ı Allah ganidir ve her türlü hamde ve övgüye layık olandır. Zaten insanlar etsin veya etmesin. Onun için oradaki elhamdülillah'taki lam, eldeki o lam, istigrak içindir demiştir müfessirlerimiz, alimlerimiz. Yani hamdin her türlüsünü, her çeşidini kapsayacak şekilde bütün övgüler edilmiş ve edilecek. Bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü övgü yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'adır. İşte ve kânallâhu ganiyen hamide. Allah ganidir ve hamiddir. Her türlü hamde layık olandır. Yine tekrar ediliyor aynı emir ve buyruk. Velillâhi mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Ve kefâ billâhi vekîle. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. Allah vekil olarak yeter. Koruyucu olarak, gözetici olarak, müminleri muhafaza eden, müminlerin işlerini yoluna koyan, düzene koyan, onların Allah'a tevekkülleri, Allah'ın şeriatı üzerinde yürümekteki ısrarları dolayısıyla, samimiyetleri dolayısıyla, ihlasları dolayısıyla, vekil olarak, koruyucu olarak, yaptıklarının mükafatını ve amellerinin bereketlendiricisi olarak Allah onlara yeter. Bakınız birkaç ayet içerisinde benzeri bir buyruk. Bakın 126. ayet-i kerimede yine geçmişti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ve yerde her ne varsa, göklerde ne varsa, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. Ve kâne Allahu bi kulli şeyin muhita. Allah her şeyi kuşatandır. Aynı şekilde burada da iki defa, iki ayrı ayette arka arkaya geçiyor. Ve lillahi ma fis semavati, üç defa hatta. 130. defada, 131. ayet-i kerimede iki defa. Ayetin başında ve ayetin sonunda. Bir de 132. defada, bir defa daha. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Bu ifade yerindeyse iman etmeyenlerin kafasına vura vura gerçeğin haykırılması demektir. İman edenlerin de kalbine bu yüce zikri hatırlatmak üzere tekrar edilen ilahi bir fermandır. Mümin, kafirlerin küfrünün çokluğuna, etkinliğinin fazlalığına bakarak üzülmesin diyor. Bunlar küfürlerine rağmen Allah'ın mülkü dışına çıkamazlar. Allah da mülklerinde, kendi mülkünde onlara oyalanmaları için mühlet tanıyor. Ey mümin, sen vazifene bak. Vazifeni yerine getirmeye bak. Kafirlerin küfürlerinin çokluğu seni aldatmasın. Ne diyor Ali İmran suresinde? Çok mümini böyle gördüğü o tatsız, o üzücü hadiseler karşısında rahatlatan bir ayet-i kerime. Ayet-i kerime surenin sonlarında. Estaizu billah. La yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad. Kafirlerin ülkelerde diyar diyar dolaşmaları, istedikleri gibi cirit atmaları yani, sakın seni aldatmasın. Meta'un kalil thumma ma'vahum cehennem ve bi'sel mihad. Azıcık bir faydalanma, bunun arkasından varacakları yer, barınacakları yer cehennem olacaktır. O ne kötü bir yataktır. Müthiş bir ayet-i kerime değil mi bu konuda? Kur'an-ı Kerim'in her tarafı dehşet. Gerçekten. Yani okuduğunuz zaman, düşündüğünüz zaman Allah kelamı dediğim böyle olur diyorsunuz. Bu kitap ancak Cenab-ı Allah'a yakışır. Bu kitabın azameti bize Allah'ın azameti hakkında fikir veriyor. Sonsuz bir azamete sahip bir kitap. Düşündükçe, kavradıkça, onun o uçsuz bucaksız deryaları andıran, okyanusları andıran, ufku bir türlü yakalanamayan o enginliğinde daldıkça, kanat çırptıkça, bu kitabın ne kadar azametli bir kitap olduğunu daha iyi anlıyorsun. Anladıkça imanınız artar, İmanınız arttıkça ufkunuz genişler. Bu büyük nimete mazhar oldukça da Allah'a daha çok hamdiniz artar. Böyle bir kitaptır bu. Vekil olarak Allah yeter. Ve kefa billahi vekila. Korkmayın diyor ey müminler. Bunlar gelip geçici zamanlardır. Gelip geçer. Ne diyor? Başka ayet-i kerimede وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İşte bu günleri biz insanlar arasında böyle döndürür, dolaştırır dururuz. Onu ancak aklı eren bilginler, İyice bilgi sahibi olanlar, gerçek manada bilgi bir sahibi olanlar bunlara akıl erdirir. İşte 133. ayet-i kerime de böyle bir elden ele dolaştırmayı hatırlatıyor. Diyor ki: İn yeşe yuzhibkum eyyuhen nas ve ya'ti bi aharin ve kanallahu ala zalika kadira. Ey insanlar, dilerse o sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna kadirdir. Allah buna gücü yetendir. Allah buna muktedir olandır. Kimse bu konuda onun iradesini, kudretini engelleyemez. En ufak bir boyutta dahi sınırlandıramaz. Sınır getiremez. İnsanlar düşünsünler. Kime karşı çıktıklarını, kime meydan okuduklarını düşünsünler, hatırlarına getirsinler. Koydukları düşünce sistemleriyle, ideolojileriyle, ahlak sistemleriyle, hukuk sistemleriyle, siyasal sistemleriyle kime karşı geldiklerini düşünsünler. O da onları böyle tehdit ediyor. Diyor ki, ey insanlar, kendinizi bir şey zannetmeyin. sahip olduğunuz güç ve imkanları sakın ha kendinizin bellemeyin. Bellemeyin. Atomlara sahip olabilirsiniz. Füzeleriniz olabilir. Çok büyük silahlarınız olabilir. Gökleri kendi aklınızla fethe dahi çıkabilirsiniz. Fakat bütün bunlar benim size verdiğim imkan, güç ve kabiliyetlerle olur. Benim kainata koyduğum yasalar gereğince olur. Faraza, madenlerden bir maden olan demiri sizin bildiğiniz mevcut yasalara bağlı kılmasam, mesela demiri işleyemezseniz, bunların hiçbirisini yapamazsınız. Mesela atom silahlarınız var, hidrojen bombalarınız var, şunlar var, bunlar var. Bunlara dair kanunlardan birisini, fazla değil, iptal etsem, bunların hiçbirisi olmaz. Dünyanız değişir, feleğinizi şaşırırsınız. Bunu düşünün ve benim bu buyruğumdan ibret alın. Ben dilersem diyor, sizi yok ederim. Sizden başkalarını getiririm. اِنْ يَشَا يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ Sadece isyankarlara da değil, sadece itaatkarlara da değil. Ey insanlar diyor, dilerse o sizi yok eder ve sizin yerinize başkalarını getirir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا Ve Allah buna muktedirdir. Buna gücü yetendir. Dolayısıyla bir an önce aklınızı başınıza toparlayın. Ürettiğiniz abuk sabuk ideolojilerden vazgeçin. Küçüklerinizle, büyüklerinizle, akıllarınızla, fikirlerinizle, benim şeriatıma sırt dönerek ürettiğiniz yasaların anasını da babasını da bir kenara atın. Benim hükmüme ram olun. Nasıl ki kalbiniz İstemeseniz dahi benim emrimle çalışıyorsa, beyninizin hücreleri nasıl ki benim şeriatıma boyun eğiyorsa, siz de kendi iradenizle benim hükümlerime boyun eğiniz diyor. Bana tabi olunuz. Dünyada da ahirette de mutlu olacaksınız diyor. Gerçek mutluluğu o zaman yakalayacaksınız. Kendinize geliniz diyor. O zaman sizin yerinize getirecekleri, getireceği kimseler sizin gibi onun dinine alternatif üretecek gafiller olmayacak. Onun dinine alternatif üretecek, üretme cehaletini gösterecek cehennemlikler olmayacak. İtaat edecekler. Benim dinime boyun eğecekler. Dinime kalpten bağlanacaklar, bütün varlıklarıyla onun gereğini yerine getirmeye çalışacaklar. Allah bunu dilerse yapar. Bunu yapmaya da kudreti yeter. Çünkü hiçbir şey onu aciz bırakamaz. O bir işi var olsun istediği zaman ona sadece ol demesi yeter. Ol demesi yeter. Geçmişte ve günümüzde, tarihte ve günümüzde o kadar çok benzeri hadiseler yaşandı ki. Fazla olmadı. Bir tsunami felaketiyle koca şehirler yuttu. Deniz dalgaları. Adalar gitti. İnsanoğlu bunları niye düşünmüyor? Tamam. Depreme karşı, tsunamiye karşı tedbirler alabilirsin. Al. Alman da gerekiyor. O senin vazifendir. Allah sana bu imkanı vermiş, kullan. Fakat Allah'ın kainattaki yasalarına, kainata egemen olan, eşyaya egemen olan yasalarına karşı çıkamadığın ve değiştiremediğin gibi aklınla, idrakinle, peygamberleriyle göndermiş olduğu yasalara da karşı çıkmanın akıl kârı olmadığını idrak et diyor. Onu anla diyor. Yoksa dilerse sizleri yok eder ey insanlar, kendisine itaat eden, emir ve hükümlerini hayatlarının vazgeçilmez esasları haline getirerek her şeyin gerçek ölçüsü olarak kabul eden, her şeyi onun şeriatıyla ölçüp biçen gerçek müminler, hayatlarını onun diniyle bağlantılayan, örtüştüren ve ona göre şekillendiren gerçek müminler getirir diyor. Ve onun gerçekten buna gücü yeter. 134. ayet-i kerime. Men kana yuridu sevabed dunya fe'inde Allahi sevabud dunya vel ahira ve kana Allahu semi'an basira. İnsanlar iki türlüdür diyor ayet-i kerime. Mealini vermeden önce. İki türlüdür. Kimisi dünya sevabını ister. Sadece dünyayı ister. Ki buna benzer bu manada daha başka ayet-i kerimeler de vardır. Onları da göreceğiz inşallah. Daha önce Bakara suresinde de benzeri ayetler geçmişti. Kimisi sadece dünyayı ister. Dünyanın sevabını, mükafatını, iyiliklerini, dünyanın güzelliklerini ister. Kimisi de dünyayla beraber ahireti ister. Sadece ahireti isteyenden Allahü Teala bahsetmiyor. Çünkü ahiret dünyayla birlikte istenir. Bu çok önemli bir inceliktir. Bir takım kimselerin ben bir lokma bir hırka yaşayacağım felsefesini Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor. Kur'an diyor ki ahireti istiyorsan dünyadan geçerek isteyeceksin. Ve ahsin kema ahsanallahu ileyke ve la tensa nasibeke mined-dünya demişlerdi Karun'un o Karunca yaklaşımlarına itiraz eden müminler. Yani Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et ve dünyadan da nasibini unutma. Yani malını mülkünü terk et, ahirete yönel demedi müminler. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Bu malı mülkü güzel kullan. Allah'ın istediği gibi değerlendir. İstediği gibi, istediği yollardan elde et, kazan ve istediği yollarda harca. Dünyadan da nasibini unutma. Yani hemen malını mülkünü tamam ben hepsini verdim demiyor. Bu ayet-i kerime işte bunu anlatıyor. Dinleyelim ayet-i kerimeyi mealen. Diyor ki: "Men kana yuridu sevabed dunya fe'indallahi sevabud dunya vel ahira." Kim dünyanın sevabını yani iyiliklerini, güzelliklerini, mükafatını arzu ediyorsa bilsin ki dünya ve ahiretin mükafatı, sevabı, güzellikleri Allah yanındadır. Allah'ın yanındadır. O halde mümin dünyayı terk ederek ahireti elde edemez. Dünyayı Allah'ın istediği gibi şekillendirerek ahireti kazanabilir. Dünyada amel etmeyeceksin de ahireti nasıl kazanacaksın? Mal mülk sahibi olmamak için özellikle direnerek hayatını nasıl idame ettireceksin? İslam dilenciliği kabul etmiyor ki. Peygamber Efendimiz kendisine kötü vaziyette gelenlerden aleyhissalatü vesselam hangi yolu gösterdi? Git evinde ne varsa getir diyor. Hiçbir şey yok ya Resulallah. Ne varsa git getir. Getiriyor. Bunları benden kim alır? İki dirheme bir alıcı çıkıyor. Ashab-ı kiram radıyallahu teala anhu. Al diyor bu dirhemle. Git. Önce çoluğuna çocuğuna yiyecek bir şeyler al. Kendine ve onlara. Bu dirhemle de bir ip ve bir balta al. Medine'nin yakınındaki ormanlardan odun kes, sat, bir hafta da yüzüme görünme. Aman ya Rabbi. Sen dünyalıktan vazgeçtin, gel şurada otur. Beş vakit namazını bizimle beraber kıl. Arada da kılabildiğin kadar namaz kıl. Gündüzleri oruç tut. Hiç merak etme, Müslümanlar seni aç bırakmaz demiyor. Bu ne dindir ya Rabbi? Bu ne yüce peygamberdir? Bu dini bir lokma bir hırkaya çevirenler neye dayanarak çevirdiler, bu hale getirdiler? İslam devleti, İslam devlet başkanı öyle bir devlet başkanıdır. Herkes gelir ona, aracısız, engelsiz, şusuz, busuz, sekretersiz, özel kalem müdürsüz vesairesiz ihtiyaçlarını arz eder. O da onun dertleriyle ilgilenir. Çünkü devlet yöneticisi dediğin yönettiklerinden mesuldür. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi demiş Aleyhisselatü Vesselam. Hepiniz çobansınız ve her çoban güttüklerinden sorumludur. Ona son derece şerefli, haysiyetli, insana yakışan bir çözüm getiriyor. Sana iki dirhem vereyim, git bir dirhemle yiyecek al da demiyor. Ne kadar hikmetli bir şey. Evinde ne varsa git getir, değer taşıyacak. Herhangi bir mümine deseydi ki buna biriniz 10 dirhem versin, kesinlikle verirdi. Vermeyeceğini düşünebilecek kimse var mı aramızda? Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Ya ne yaptı? Git evinde satılacak değerli ne varsa getir. Ya Resulullah hiçbir şey yok. Bir şey getir diyor. Getiriyor ve satıyor. İki dirhem ha. Haraç mezat satıyor. Açık artırmayla satıyor ifade yerindeyse. Biri diyor ben bir dirhem alırım. Ona vermiyor. Bakıyor ki Resulullah bu adamın ihtiyacını görmez. Belki bir dirhem, değeri bir dirhemdi belki de. Bir diğeri diyor ki iki dirhem alırım ben diyor ya Resulallah. Tamam diyor, ver iki dirhemi. Ve bu şekilde diyor git bir dirhemle, çünkü açlıktan çaresiz kalmışlar. Yiyecek yani ayakta duracak halleri yok. Zar zor gelmiş Resulullah'ın huzuruna Aleyhisselatü Vesselam. Git bununla diyor al diyor. Erzak al, ondan sonra geçin. Dolayısıyla dünya hayatını kazanarak ahirete gideceğiz. Dünyayı da Allah'ın şeriatına uygun yaşadığımız takdirde ahireti kazanırız. Ve kânellâhu semî'an basîrâ. Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Biz yalnız dünyayı isteyen maddeciler değiliz. Yalnızca kendisini ahirete hasreden, dünyadan vazgeçen, İslam'la alakası olmayan mistikler, bir lokma bir hırka yaşayanlar da değiliz. Biz dünyayı Allah'ın emrettiği şekilde yaşayıp değerlendirerek ahireti kazanmak isteyenleriz. Mümin işte budur. Cenab-ı Rabbül Alemin'den niyazımız odur ki bizleri İslam'ı hakkıyla idrak etmek, hakkıyla yaşamak ve bunun bayraktarlığını yaşadığımız sürece nefes, son nefesimizle dahil olmak üzere yapmak lütfuyla taltif buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.